maganda na kung sakalit sang araw ang palad ko ay pumanaw at ang mawala sa akin ikaw. Nang tumibok ang puso ko, mundong ito'y umikot na sa'yo. At kung ikaw ay magbago at iba na ang mahal mo, luhaan may ngiti ako. Ganyan kita kamahal, tanging mahalaga sa akin, ikaw ay paligayahin. Ganyan kita kamahal, kailan may ganyan kita kamahal. Ang bukas ko hawak mo, sakaling agawin ang pagtingin mo sa akin, kayo ay ipagdarasal pa rin. Ganyan kita kamahal, ganyan kita kamahal.